Mest skyde og til tider regn eller byer denne langfredag. De sydøstlige egne kan dog være heldige at opleve lidt sol her først på dagen. Det bliver mellem 5 og 8 grader og lidt til frisk vind. Nu er Morten Lindberg klar med Det er påske, og alting er faktisk okay. Good morning, everybody. Also, you. How did you sleep? Okay, I guess. I am going to welcome you to a radio program where everything is calm, good, and very relaxing. Dear friend and dear friends, welcome to Det er påske, og alting er faktisk ok. Rigtig hjertelig godmorgen til dig, min fine ven og min fine veninde. Det er rimelig tidligt, og det er fredag, og den bliver lang, og der er absolut ingen som helst verdensgrund til at stå op. I dag er en af de dage, hvor næsten ingen mennesker skal noget som helst. Selvfølgelig ved jeg godt, der er mange, der har forsøgt at peppe denne her dag op, så den ligner de andre dage, hvor man skal alt muligt. Men det kan du lige så godt lade være med. Denne her dag, den gider simpelthen ikke være med til det. Den vil bare dovne hele dagen lang, strække sig og sige, helt vildt mange gange, og aldrig kigge på klokken. Og ved du hvorfor? Det er fordi, det er påske, og alting faktisk er ok. Velkommen til 2 timers morgenradio her på Radio 24/7, hvor vi hver evig eneste morgen i hele påsken prøver at komme til at afdække grunde, fremlægge beviser og kaste med eksempler på, at livet rent faktisk er ok. Skal det altid være så positivt, siger du, måske og skubber til en lille hund, som du bor sammen med. Det skal du ikke. Lad være med at skubbe til den hund. Og slap nu bare af, træk dynen op, så kravler vi op i sengen til dig, i hvert fald i de næste 2 timer. Jeg hedder Morten, eller Master Fatman, eller Jørgen, eller Fensiler. Det må du helt og aldeles selv om. Bare du, som sagt, slapper af, chiller omkring det, og lover at tage det roligt. Vi skal i den næste time høre endnu 19 grunde til, at livet faktisk er ok. Vi skal på Radio 24/7 sprogskole og lære at sige velkommen til Danmark på et fremmed sprog, og så skal vi læse højt for os selv. Til slut kommer der nyheder, og det er også ok. Og efter dem har jeg dagens gæst på besøg, som i dag er en lidt ældre mand, som er sød og har oplevet alt muligt oven i hinanden. Han er drøngod til at sejle og ser på livet på en ret fed måde. Ham og jeg vil den anden time af programmet udelukkende være der for dig, kære lytter. Går det op, så er vi der. Og går det ned, så er vi der også. Kan vi hjælpe dig med noget, så kan du ringe ind på telefonnummer 20 24 7. Jeg gentager det lige. 20 24 7. Men det er først om lang tid. Nu skal vi nemlig først noget andet. Vi starter ligesom i går, og vi starter dagen med en lille øvelse, som vi kan lave sammen, som gør, at livet i hvert fald ikke bliver tungere. Og det er sådan set lige meget, hvem du har valgt at leve sammen med, eller om du har valgt at leve alene. Det er lige meget, hvilken faggruppe du synes, du hører til i, og det er også lige meget, hvilket instrument du spiller på. Du kan sagtens være med til den her øvelse. Og vi starter nu. Bliv liggende i sengen. Ja, det er fint. Bliv stadig liggende i sengen. Ja, det er fint det der. Prøv at blive liggende lidt mere i sengen. Og bare læg. Og læg. Og læg. Hvis du har sat dit vækkeur til noget tidspunkt, så sluk det. Hiv det ud af stikkontakten, eller læg vækkeuret med ansigtet nedad. Det er bedst, du ikke ved, hvad klokken er de næste 2 timer. Og egentlig også resten af dit liv, men den tager vi senere. Du bliver bare liggende i sengen, og du kan lide det. Kan du mærke det? Du kan rigtig godt lide det, og du bliver bare liggende. Og nu skal vi til at arbejde lidt, mens du bare bliver liggende i sengen, og mens du bare godt kan lide det. Du lukker nu øjnene helt stille i. Helt stille. Sådan. Og langsomt kalder du det frem, som du skal i dag. Stadigvæk ligger du i sengen med øjnene lukkede. Og så starter du med det lette. Morgenmad for eksempel. Hvad kunne du tænke dig? Hvordan vil du lave det? Hvad har du? Og hvad mangler du? Alle de spørgsmål, dem lægger du på bordet foran dig, sammen med alle de ting, du kunne tænke dig til morgenmad. Du har det hele foran dig nu, inden i dig. Og så skubber du det helt stille og roligt ned fra dit indre bord. Kan du høre, at det ikke larmer, når det falder ned på dit indre køkkengulv? Det er væk. Det er lige meget. Det eksisterer ikke mere. Du skal ikke længere om morgenmad. Selvfølgelig skal du have noget at spise. Bare rolig. Og muligvis skal du spise det sammen med nogen, som du synes rimelig godt om. Men du tænker ikke længere på det. Det betyder ikke noget. Så tager vi det næste, du skal. Du bliver stadig liggende i sengen og slapper fuldstændig af. Måske skal du mødes med nogen kl. 14, og du ser mødet foran dig. Du ser dem, du skal mødes med, og du ser alt det, I har tænkt jer at snakke om eller lave. Og så skubber du også det væk, ned på gulvet. Og igen vil du bemærke, at der ikke er nogen lyde. Det lander nemlig på dit indre gulv, som ikke siger noget som helst. Væk. Nu skal du ikke mødes med nogen kl. 14, eller på noget andet tidspunkt. Og sådan fortsætter du med at gå alle de ting, du skal i dag igennem på den måde, og skubber dem stille og lydløst og fint ned på dit indre køkkengulv. Sådan. Nu skal du ikke noget. Hele dagen er døgnet åben. Det kan være, at der ikke sker en skid. Det kan være, at det bliver kedeligt. Det kan også være, at der sker en hel masse. Det ved du ikke, og det ved jeg heller ikke. Men jeg ved, at nu er du og jeg klar til dagen. Intet er planlagt. Alt kan ske. Og vi har gjort den her lang fredag i påsken helt anderledes. Når man endelig har en dag, hvor man ikke skal have noget, og alt er lidt åben, så får man næsten helt automatisk følelsen af, at livet i hvert fald bare er ok. Og det er det. Der er ikke mere. Det er bare det. Tøm kasketten for al planlægning. Gør dagen af dig selv helt tom og fri. Ah, det kan jeg ikke, siger du måske, og prøver at rejse dig lidt op i sengen. Men bliv nu liggende og prøv. Selvom jeg er tyk og rimelig naiv, så ved jeg godt, at det nok ikke er alle lyttere, der nu har slettet alle dagens gøremål for deres indre og bare ligger i sengene rundt omkring i Jylland og på Fyn og i København, drøn åbne og venter på, at dagen og alle dens uventede oplevelser skal komme til den. Jeg ved godt, at der er nogen, som tænker, det er fint her, tykmester, men jeg skal altså til frokost, jeg skal i vandland med mine børn, jeg skal til badminton, jeg skal sejle kano med en, som hedder Ulrik, eller jeg skal ned og øve i øvelokalet. Det faktum, at der faktisk er en masse lyttere, som måske har en lille smule travlt i dag. Og til jer vil vi ligesom i går komme her med 19 hurtige grunde til, at livet faktisk er ok. Og vi starter nu. Grund nummer 1. Glasur. Grund nummer 2. Indien. Både landet og dets befolkning, og alt det, vi kan lære af den, og det, som de kan lære os. Og så også maden og musikken, og måden, de ser på livet på. Grund nummer 3. At lave rigtig meget aftensmad, så der bliver meget mere, end man selv kan spise, og så hælde noget af det over en skål, som man er rigtig, rigtig glad for, og så give det til naboen, selvom de også lige har lavet aftensmad, uden at sige, at man gerne vil have skålen tilbage. Grund nummer 4. Afrika, både landet og dets befolkning, og alt det, som vi kan lære af den, og det, de kan lære os, og maden, og musikken, og måden, de ser på livet på. Grund Grund nummer 5, at blive glad spiller i pumpehuset, som er blevet lige pludselig er blevet et fedt sted med et trylleslag, altså pumpehuset i København den 27. april, og at man stadig kan få billetter og at Kleptis spiller opvarmning. Grund nummer 6, at man selv bestemmer ret meget, hvis man vil og tør og kan overskue det. Grund nummer 7, jazz, og det er alle slags jazz denne her gang. Grund nummer 8, at man både kan høre Radio 24/7 og P1, uden at nogen som helst bliver sure over det. Grund nummer 9, at få gæster. Grund nummer 10, at være en mere i en bil, end der er plads til. Grund nummer 11, ris. Grund nummer 12, at reggae er blevet meget mere populær i Danmark end før. Faktisk næsten helt almindeligt, og mange går rundt og siger jar og ved, hvem Haile Selassies far var, og sådan noget. Og grund nummer 13 er et musiknummer, som en brasiliansk pianist og sangerinde, der hedder Tanya Maria, spiller. Det hedder Samba de Olé. Det var grund nummer 13 til, at livet faktisk er OK, nemlig Tanja Maria med nummeret Samba de Oly. Jeg er, hvis du lige er kommet til, Morten Lindberg, og du lytter til programmet Det er påske, og alting er faktisk OK her på Radio 24/7, påskedagenes morgenradio, som sender hver evig eneste morgen hele påsken igennem fra kl. 8 til kl. 10. Og jeg er i gang med at ramse 19 hurtige grunde op til, at livet faktisk er OK, og vi var kommet til grund nummer 13, det her samba-nummer. Grund nummer 14, at blive liggende i sengen. Grund nummer 15, at stå op og så gå i seng lige med det samme efter. Grund nummer 16, elektronik. Grund nummer 17, calling og alt det, der sker der. Grund nummer 18, jazz igen, selvom jeg har nævnt det en gang. Og grund nummer 19, grænsehandel, hvor man også giver sig tid til at snakke med dem, som arbejder i de store supermarkeder nede i Nordtyskland. Det var hurtige 19 grunde til ikke at gå og surmule, og hurtige 19 grunde til at synes, at livet måske ikke er himmelråbende fantastisk, men i hvert fald bare en lille smule ok. Højtider, det kan godt nogle gange stresse, og måske har du et barn, som du godt kan lide, der ustandigt spørger om, hvorfor det hedder langfredag, hvem er Allah, og kan du lave fisk om til brød, mor? Og måske har du ikke lige umiddelbart svaret, og du kan måske ikke umiddelbart lige svare, og samtidig vil du også gerne være en mor og en far, som ved noget. Og så bliver du en lille smule irriteret på dig selv, men barnen opfatter det, som om det er ham eller hende, der gør dig irriteret. Ej, en kedelig situation, mand. Men slap nu af, og så tag barnet op på skødet. For Radio 24/7 og påskeprogrammet, det er påske, og alting er faktisk ok, skal nok hjælpe dig, også igen i dag, med at fortælle dig, hvad det egentlig er for en dag i påsken. I dag er det fredag, og fredag er den næst vildeste dag i påsken. Det er også en sørgelig dag, for det er i dag, at Jesus blev korsfæstet. Han skulle ikke bare korsfæstes, men han skulle også trække sit kors igennem Jerusalems gader, eller Bethlehems gader, eller en anden bys gader. Romerne, de kunne sagtens have fået transporteret korset hen til Golgata-bakken, hvor det skulle foregå. Også dengang i Romerriget havde man noget, der minder om det, der hedder landstrygeren, eller 3x34. Så det ville ikke have været det store problem. Men de ville gerne have, at Jesus skulle bære korset igennem gaden, fordi de gerne ville hovere, de ville gerne vise sig, og de ville gerne sige, se, det er os, der har vundet, hvad de jo så alligevel ikke havde, men det troede de altså den dag. Og det så også sådan ud lige præcis den fredag. De vidste jo ikke på det tidspunkt, altså romerne, at deres imperium ville falde, fordi at de blev degenereret og begyndte at have flere reality shows end rigtige shows, bolle helt vildt muligt med alle mulige ting og dyr og mennesker, og grædbøje juren, som de ellers selv havde opfundet, helt vildt, og hele tiden bare ville have mere og mere. Det vidste de ikke den fredag for 2012 år siden. De blærede sig helt vildt med, at de havde fanget en forholdsvis ung fyr, som jo altså ikke gjorde nogen som helst modstand. Man skal ikke blære sig, det er ikke godt. Hvis man for eksempel har en kæreste fra Afrika, og spiller ret meget Kalaha med hende, og hun hele tiden vinder, og man så endelig en eller anden okay eftermiddag vinder, så må man gerne sige yes. Men man skal også huske at smile, så hun både ved, at man er glad over at have vundet, men også stadigvæk elsker hende. Man skal ikke gå rundt i køkkenet og synge sejrsange og sige, det var mig, der vandt i dag. Det skal man ikke. Man skal ikke blære sig. Og det gjorde romerne lige præcis den her fredag. Jesus skulle gå bærende på sit kors, så alle kunne se, hvor fede romerne var. Det havde ikke rigtig den effekt, og det er jo sådan med dårlige idéer, at de har aldrig rigtig den effekt, man regner med, at de har. Da Jesus blev korsfæstet og korset kom op, så blev himlen fuldstændig mørk, og der kom jordskælv, altså sådan nogle kaliforniske nogen, som ikke, altså hvor der ikke dør helt vildt mange, men der kom alligevel jordskælv. Og Jesus, han blev også lidt ked af det og sagde noget til sin far og sådan nogle ting. Hvis du skal bemærke noget for dagen i dag, så er det måske det, som Jesus han sagde til hans yndlingsven og hans yndlingsdisciple, fordi man kan faktisk godt have en yndling, hvis man har disciple. Og det havde Jesus, han hed Johannes, og hans mor, altså Jesus' mor, da de stod foran korset og så op på deres søn og ven, så sagde Jesus, det er din søn, og det er din mor. Og det vidste de jo godt, at det egentlig ikke passede, fordi at Jesus' mor havde ikke født Johannes, men alligevel var det meget fedt sagt. Og det er jo ofte sådan, at når nogen dør, så bliver man ked af det, og det har man rigtig meget lov til, og det skal man sådan set også, fordi så kommer man til at tænke på alle mulige andre ting også. Men når nogen dør, så kan man også meget let komme op og skændes, og ofte er det om noget, som bliver efterladt af den, som er død, et sommerhus ved Blåvand eller i Gilleleje. Og det skal man ikke, fordi når man dør, så flyver sjælen ligesom ud af kroppen og op. Og før den ligesom flyver op i himlen, fordi det flyver, det gør den, uanset hvad du tror på eller ej, så er den lige et lille stykke tid nede på jorden stadigvæk. Og så kigger den ned på jorden, og så ser man jo sig selv, der ligger død. Måske har man fået et træ i hovedet, eller at man er blevet korsfæstet, eller sådan nogle ting. Men så kigger man ligesom ned på jorden, og så ser det rigtig dumt ud, hvis ens familie, dem man kender, ens mormor, ens bror, sådan noget, står og skændes som ens sommerhus, eller hvis man har en lækker skinnjakke eller sådan noget. Så det skal man lade være med. Jesus, han sørgede for, at dem, han efterlod sig, de tog sig af hinanden. Og det er en meget fin gestus, når han nu havde alt muligt andet at tænke på selv. For eksempel, at det gjorde helt vildt ondt at blive korsfæstet, og man skulle dø. Så måske er det det, du skal bide mærke i i dag, nemlig at selvom Jesus havde det rigtig skidt og var på vej væk, hvis man kan sige det sådan, så tog han sig tid til lige at tænke på dem, som han nu efterlod. Måske kan en lille ekstra public service oplysning til lytterne være, at da Jesus' blod, altså når man bliver korsfæstet, så slår man søm ind igennem hænderne, og da der kom blod, og den første blodstråbe, den ramte jorden, så blev jordklodens aura helt fuldstændig lilla. Det er ikke noget, du behøver at tænke så meget over, men det er rart at vide, og nu ved du det. Sådan. Nu ved du, hvad der er sket den her fredag for lang tid siden, og det er endnu en grund til at synes, livet er ok. Nu kan du fortælle det til dit lille barn, som du godt kan lide, og som bliver ved med at spørge, eller til nogle andre. Du lytter stadigvæk til Radio 24/7 og til programmet Det er påske, alting faktisk ok. Jeg hedder stadigvæk Morten, og har indtil nu ikke lavet andet end at komme med beviser for, at livet faktisk er ok. Og det vil jeg fortsætte med de næste 30-32 minutter. Og jeg vil ringe til en, som laver en underlig drik. Og vi skal også læse højt. Og så skal vi i skole, du og jeg. Vil man flytte til Danmark, må man også lære sproget. Helt ærligt. Come on. Det er også for deres egen skyld. Det er jo meget lettere at få et job, hvis man kan snakke dansk. Det er det mindste, man kan forlange. Sådan er der nogen, som har det. At man skal forlange noget, og nogle andre skal gøre noget, før end det er ok, at de kommer på besøg. Eller vil være sammen med en. Og sådan er det ikke på Radio 24/7. Her ved vi godt, at man skal starte med at sige velkommen, ellers går det altid helt galt. Og med hensyn til sproget skal man også starte med sig selv. Hvis man ikke kan sige velkommen til Danmark på for eksempel arabisk, så er det svært at sige til nogen, at de skal lære at sige Store Kongensgade på for eksempel dansk. Kan man ikke sige velkommen på andre sprog, så skal man ikke sige noget. Så skal man bare lave kaffe og spise småkager og gå til jazzballet og alle sådan nogle andre dejlige ting. Men man skal ikke begynde at sige, hvad de andre skal, hvis man ikke selv gider at gøre noget. Med andre ord, velkommen til endnu en grund til, at livet faktisk er ok. Velkommen til Radio 24/7's sprogskole. Velkommen. Bienvenue. Welcome. Bem-vindo. Hertelig velkommen. Alle mønter har to sider. I dag skal vi arbejde med den anden side. Tag blyant og blok frem, tys på din familie og sæt dig ved et bord. Her er Radio 24/7's egen sprogskole, hvor vi skal lære at sige velkommen til Danmark på en hules masse forskellige sprog. En fremmed er blot en ven, du ikke har mødt endnu. Velkommen. Tag ved du lør. Bonvenon. Jo, to sekunder. Jeg skal ikke snakke tyrkisk, når du siger tyrkisk dansk. Jeg skal ikke sige tyrkisk Danmark til, vel? Jeg siger tyrkisk dansk. Ja, det vil være bedre. Okay. Ja, det vil være bedre. Okay. Dansk, tyrkisk. Tyrkisk, dansk. Dansk, tyrkisk. Tyrkisk, dansk. Velkommen til Danmark. Danimarka, ja. Hoş geldiniz. Velkommen til Danmark. Danimarka, ja. Hoş geldiniz. Hej. Merhaba. Hej. Merhaba. God morgen. Günaydın. God morgen. Günaydın. God aften. İyi akşamlar. God aften. İyi akşamlar. Hvad hedder du? Senin ismin ne? Hvad hedder du? Senin ismin ne? Jeg hedder Morten. Benim ismin Morten. Jeg hedder Morten. Benim ismim Morten. Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Sana yardım edebilir miyim? Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Og nu bliver jeg nødt til at afbryde. Må jeg det? Okay, ja, det må du gerne. Det må du gerne. Fordi jeg bliver nødt til at sige... sana yardım... Bir şey var mı? Sana yardım edebilir... Bir şey var mı ki sana yardım edeyim? Er der noget, så jeg kan hjælpe dig? Det er nok mere sådan, man vender den i Tyrkiet, okay, tror okay. jeg. Okay, eller så... det vil jeg gøre. Vi tager den sådan, som man vender den i Tyrkiet. Det er trods alt til tyrkiske okay. nye ja. Medborgere, vi skal snakke. Så jeg siger igen, er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Bir şey var mı ki sana yardım edeyim? Og vi tager den igen, for det er mange ord. Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Bir şey var mı ben sana yardım edeyim? Har du og din familie lyst til at komme over til os og spise i aften? Sen ve ailen ister misiniz benim evime gelip akşama yemek için? Har du og din familie lyst til at komme over til os og spise i aften? Sen ve ailen ister misiniz benim evime akşam yemeğine gelmeye? Måske, fordi der er rigtig mange ord, måske kan du lære os at sige... Den dumme version, eller hvad? Nej, mere, så spiser vi. Så spiser vi. Nå ja. Du forstår godt tyrkisk. Ja. Så spiser vi. Okay. Altså, bare direkte, så spiser vi. Ja. Det er som, hvis man råbte ned ad en trappeopgang. Yemek yiyelim. Undskyld. Ja. Yemek yiyelim. Så spiser vi. Yemek yiyelim. Vil du have kaffe eller te? Kahve mi istersiniz yoksa çay? Vil du have kaffe eller te? Kahve mi istersin yoksa çay? Vil du ikke spille noget musik fra dit land for mig? Senin memleketinden müzik oynar mısın? Çalar mısın benim için? Davranılsın. Okay, vi tager den igen. Vil du ikke spille noget musik fra dit land for mig? Den er simpelthen... Det vil man ikke spørge om på den måde. Det er komisk. Jeg vil nok sige, er der noget musik fra dit land? Eller spil noget musik fra dit land. Okay. Spil noget musik fra dit land for mig. Senin memleketinden müzik çalar mısın bana? Spil noget musik fra dit land for mig. Senin memleketinden müzik çalar mısın bana? Vil du låne den? Ödünç almak ister misin? Vil du låne den? Ödünç almak ister misin? Du kan sagtens sove her. Sen burada uyuyabilirsin. Du kan sagtens sove her. Sen burada uyuyabilirsin. Selvfølgelig kan de andre også sove her. Tabii ki arkadaşların da burada uyuyabilir. Selvfølgelig kan de andre også sove her. Tabii ki arkadaşların da burada uyuyabilir. Jeg synes, du er sød. Bence sen şirinsin. Jeg synes, du er sød. Bence sen şirinsin. Du kan bare blive her så lang tid, du har lyst til. Burada ne kadar zaman olmak istersen kalabilirsin. Du kan bare blive her så lang tid, du har lyst til. Burada ne kadar zaman istersen kalabilirsin. Du kan bare blive her så lang tid du har lyst til. Sen burada ne kadar olmak istersen o kadar kalabilirsin. Du kan bare blive her så lang tid du har lyst til. Sen burada ne kadar kalmak istersen o kadar kalabilirsin. Du kan bare blive her så lang tid du har lyst til. Sen ne kadar burada kalmak istersen o kadar kalabilirsin. Tak. Sağ ol. Tak. Sağ ol. Super fedt. Ja, det var sjovt. Super godt, ja, super fedt. Fordi så kan vi fake. Ja, kære lytter, du lytter stadigvæk til påskedagens morgenradio her på Radio 24/7. Det er påske, og alting er faktisk ok. Og det var Radio 24/7 sprogskole, og denne her morgen var det tyrkisk. Og tusind tak til Morat, fordi han vil lære os at sige hjertelig velkommen til Danmark på tyrkisk. Jeg var engang på Jamaica, og dernede var der også et lidt ældre dansk ægtepar, som kommer fra Nordjylland. Og de var rimelig funky. De svømmede langt ud i havet, meget længere end jeg turde, og de var nede med reggae og... Jeg ved ikke, om de røg den fede, men i hvert fald var de på alle mulige måder, bare et fedt par på alle mulige måder, og spist Ital food og så videre. Og de havde på vejen, vi boede ude på landet, og så havde de på vejen, der havde de købt ved sådan en lille bambusbåd, så havde de købt sådan en drik, som jeg ikke kan huske, hvad hed, men det var bare sådan en lille bitte flaske, ligesom sådan en lille flaske Tabasco. Og den havde de sat inde på deres værelse, og de var ligesom... ældre mennesker var, det var sådan et ordentligt værelse. De havde for eksempel lagt deres vasketøj. Det tøj, der var beskidt, det lå et sted, og det, der var rent, lå et andet sted. Alt muligt. De levede helt anderledes end alle os andre. Og så lige pludselig en dag, da vi sad ude i hjarten, så sagde det... Puff. Ikke sådan noget bang, bare sådan... Puff. Og så sprang den der lille flaske Tabasco i... 10.000 vis af små bitte stykker glaskår. Det var helt vildt så meget glas, der var nede i den forholdsvis lille flaske. Og det var en anden urtedrik, som de havde købt, som simpelthen levede. Den var så voldsom, den var så ked af, at den ikke blev drukket, at den sprang. Og jeg løb selvfølgelig med det samme, efter jeg havde hjulpet dem med at tørre glaskårene op og berolige dem. Så løb jeg selvfølgelig straks ned og købte en hel masse af de der flasker og drak dem med det samme, for at de ikke skulle blive ked af, at de ikke blev drukket. Og man blev helt fantastisk af at drikke dem der. På en eller anden måde, så skete der noget med en, som ikke var sket før. Og vi er så heldige i Danmark, at der faktisk er nogen, som også brygger sådan en drik. Og den hedder Enrutzi. Og den smager faktisk bedre end den, som jeg smagte nede på Jamaica. Og vi har ringet og vækket, fordi at når man laver sådan nogle drikke der, så er man meget sent oppe og står og rører i sådan nogle store gryder med træskeer og honning og urter og sådan noget der. Det er sådan lidt magisk værksted. Og nu har vi altså ringet og vækket en af dem, som brygger. Og det er Emil. Rigtig hjertelig godmorgen, Emil. Godmorgen. Har du sovet godt? Okay, og kan du fortælle mig, fordi jeg flipper jo ret meget over jeres drik. Kan du fortælle mig, hvor meget kan man, altså fordi flaskerne er jo små, men indholdet er ret stort. Hvor meget energi er der nede i sådan en flaske? Altså først vil jeg lige sige, at det er jo et mirakel, hvad hedder det, når man sover, når man vågner igen, at man kommer tilbage hver gang. Det skal man være taknemmelig for. Det har du fuldstændig ret i. Emil, og i går havde vi besøg af Lakke Lama, som også som en af grundene til, at livet faktisk er ok, nævnte det med, at man vågner om morgenen. De tager det for givet, og så kører man sig i bollerne og sådan nogle ting. Men man skal lige huske at sige tak for det, fordi det er ret vildt. Man har været langt væk, når man sover. Ja, og der vil jeg bare sige til lytterne, at det er fedest at sige tak, før man klør sig i bollerne. Eller, det er ikke godt at gøre det på samme tid, så virker det ikke, som om man mener det nemlig. Jamen, jeg skal jo huske på, det var noget med Einstein, han sagde tak 200 gange om dagen, eller sådan noget, ikke? Ja. I sit stille sind, eller du ved, det var bare sådan et mantra, noget kørende. Det, man kan godt komme langt med det der, nemlig. Man kan nemlig komme rigtig langt med at sige tak. Men prøv at høre, altså det, jeg bare tænker på med jeres drik der, ikke også, det er sådan en forholdsvis lille, jeg ved ikke, hvor mange høj centimeter den der flaske er. Det ligner sådan en hostesaftsflaske nogle gange. Men det er som om, ja, der er helt vildt meget indhold. Hvordan kan I, i forhold til, hvis man nu for eksempel køber en smoothie i samme størrelse, så er der, så står der, der er 35 centiliter. Og det står der måske også, hvor mange centiliter der er i jeres, men det er som om, der er meget mere nede i flasken. Hvordan får I alt det ned i flasken? Det er jo et spørgsmål om koncentrat og kvalitet og sådan noget. Og man ikke fortynder. Så det vil sige, at den drik, som er nede i jeres flaske, hvad er det, den kan? Hvad er det, den kan? Det er mere, hvad kan den ikke? Okay, så kan du nævne tre ting, den ikke kan? Så lad os starte der. Tre ting, den ikke kan? Ja. Det er jo tænkt mig om. Det er jo en udfordring. Ja, men man kan sige det på den måde, at hvad hedder det? Så det er jo sådan noget med det supramentale og sådan nogle ting. Det er jo meget supramentalt produkt. Så på den måde er det jo svært at måle, ligesom, hvor meget godt der kan være nede i. Ja. Men det er meget, grænseløst og uendeligt. Det er sådan noget, det er jo cellestrukturer og molekyler og sådan noget. Og så er det der med mind og matter, at de åbenbart ligger lige ved siden af hinanden, hvis man går helt ned i pediteserne og undersøger sagerne. Ikke? Så og, det kan være rigtig meget. Og hvis man nu ikke lige siger mind og matter, det er lige noget, jeg ved, hvad er. Kan du så lige forklare bare ganske kort lige, hvad mind og matter betyder? Jamen, så det er jo materie og ånd, vil man måske oversætte det til, ja, på den. Og så det er noget med, sådan helt videnskabeligt, så er de meget tætte naboer. Hvis man zoomer ind med et ordentligt mikroskop. Og så det vil så sige, at der kommer nogle helt nye måde kvantefysik og forskellige ting, der gør, at man kan... Det er lidt Pandoras æske, at man kommer rigtig meget ned i den der flaske. Så det vil sige, at når man drikker en Rootsy, så... Altså rent sådan fysisk og materisk, så er det en masse urter og rødder og honning og... Er det rigtigt forstået? Ja, det er rigtigt forstået. Ja. Men så er der også en masse ånd. Så det vil sige, at når man drikker den, så sker der bare... Der sker vel et eller andet fysisk med kroppen, men på en eller anden måde, så går alle de urter og rødder vel ind, ligesom at gøre noget rent sådan fysisk og organisk i kroppen. Men så bliver man også beåndet. Ja, altså cellerne begynder at juble, kan man sige, ikke? Så de tænker, hey, der er party. Ja, og de tænker optur, ikke? Ja. Og så, som cellerne gør, så bliver der frigivet en masse gode signaler i kroppen, og så bliver du opstemt og glad. Og hvis man nu bare tænker, at jeg vil være opstemt, jeg vil være glad, og jeg vil ikke mindst sørge for, at mine celler også er drønhamrende, stinker glade, hvor kan man så få fat i en Rootsy-drikken? Så man kan tage ned i kiosk på Sønder Boulevard, eller ude i indkøberen på Christian. Ja, hvor kan man tage hen, hvis man bor i Aarhus? Så kan man tage til Berlin, for eksempel, eller London. Okay. Eller til Jamaica. Der sælger I den også? Ja, også sælger vi den også. Okay. Prøv at høre. Tusind tak, fordi du gad at stå op, Emil. Vi har applauderet for, at man skal blive i sin seng, så jeg håber, at du i hvert fald går i seng på et eller andet tidspunkt igen. Tusind tak, fordi du laver en Rootsy, og tak, fordi du er med til at gøre verden gladere. Ja, tak, fordi du formidler det tidløse budskab. Godmorgen. Godmorgen. Ja, endnu en grund til, at livet faktisk er ok, nemlig en Rootsy. Drikken fra Jamaica, eller fra universet, kan man sige. Nu skal vi have læst højt, og vi skal høre en historie, som hedder Vend ansigtet mod solen, af den tyrkiske novelleforfatter Aya Kulin, fra en antologi, som hedder Ørkenrosen og andre noveller fra Mellemøsten, og det er Helle Ulebjerg, som læser højt for os. Læg dig ned. Prøv at lægge dig ned i sengen, ja. Sådan. Smid en kande te over, rist en skive brød, sylt et hyben og stop pipen. Tænd for din radio og lån os dit øre. Velkommen til højtlæsning. Vend ansigtet mod solen. Hvordan er det, dine øjne ser ud? Spurgte moren. De er jo så røde, at man skulle tro, du havde snittet løg. Jeg har grædt, sagde Emina. Hvorfor? Har du nu igen fået bank af de andre børn? Pigen så ringeagtende på moren, som ikke var klar over, hvorfor hun havde grædt. Det er den 10. oktober i dag, sagde hun. Det er Atatürks dødsdag. Det ved jeg godt, svarede moren. Der var en højtidelighed på skolen. Rektor holdt tale. Han fortalte os om, hvor far Atatürk. Vi fremsagde digte. Vi græd alle sammen. Selv lærerne græd. Er du slet ikke ked af det? Græder du overhovedet ikke over, at Atatürk er død, mor? Hør nu lige her. Man kunne ikke lade være med at være ked af det dengang, vel? Da han døde, græd jeg også meget. Men man kan vel ikke græde hvert år? Jeg vil græde hver eneste år, sagde Emine, og tilkastede sin mor et bedrevidende blik og gik ind på sit værelse. På væggen i hendes værelse hang det ene billede af Atatürk ved siden af det andet. På det første fotografi bar han en militæruniform, på det næste en frakke. På et tredje fotografi strøg han en lille pige over håret. Det var det billede, Emine holdt mest af. Når hun lukkede øjnene, kunne hun forestille sig, at hun var i denne piges sted. Hun havde stukket krysantemum ind bag billedrammerne, som hun plejede hver morgen, når hun fremsagde sit "Jeg er tyrker, jeg er ærlig, jeg er flittig", betragtede hun nu med stolthed de pyntede billeder, der hang lige som lys. Og hun tørrede sine øjne, der var røde af gråd, og gik i gang med sine lektier. Da de sad og spiste, sagde hendes mor til hendes far: "Jeg bryder mig slet ikke om, at man sådan lader småbørn græde snot. Som om den, der græder mest den 10. oktober, er den bedste tyrker. Det kan da ikke være rigtigt. Overdriver de ikke en smule?" Eminas far svarede ikke lige straks. En lang tid sad han med skeen i hånden og rørte rundt i suppen. Hvor er det dog svært, tænkte han, at forklare nogle bestemte begreber for en, som er født og opvokset i et rigt fædrehjem i Istanbul, og ikke ved, hvad det betyder at være hjemløs. Forskellen mellem på den ene side den, som har måttet forlade det område på Balkan, der er gået tabt i krigen, som længes efter de huse og haver, han hver nat ser i drømme, som er opvokset i en flygtningefamilie, som længes efter de kære, der er blevet ladt tilbage. Og på den anden side den, som har levet i Istanbul gennem 7 generationer. Den forskel er det vanskeligt at overvurdere. Lad dem dog græde, sagde han. Det vil ikke skade dem. På den måde udvikler de en national bevidsthed og identificerer sig med deres hjemland. Dertil havde hans kone intet at sige. Hun tilkastede først sin mand, så sin datter et kærligt og overbærende blik. Denne unge stat var en frisk plante, og Emine og hendes far var som to ansvarsfulde gartnere, der vandede den unge spire og fik den til at grønnes. Hele vinteren igennem gik Emine til skole med sin far i hånden. Hver morgen indskærpede hendes far hende på vej til skole 2 ting. For det første den lille tabel, og for det andet republikkens reformer og principper. I den lille tabel kom barnet ikke længere end til 8-tabellen. På en eller anden måde kunne hun ikke få hold på tallene inde i tabellen. Men reformerne kunne hun fremse i flydende. De livsgoder, som Atatürk havde skænket hende, fyldte det lille hjerte med dyb taknemmelighed. Hun tog den beslutning, at hun ville være lærerinde, når hun blev voksen, og give alt det, hun selv havde lært videre til andre børn. Som hver eneste sommer så hun også frem til denne sommer, så frem til, at solen skulle lukke, så hun kunne rejse over til sin oldefars sommerhus på en af øerne ud fra Istanbul. Der blev reserveret pladser i sovevognen, kufferterne blev pakket, og der blev sendt breve til slægtningen i Istanbul med ankomstdatoen. Faren fulgte Emine og hendes mor til toget. Han greb sin urolige datter, der slet ikke kunne stå stille i skuldrene, og spurgte: "Hvorfor er du så ophidset? Hvad er der i vejen?" "Jeg tænker på alt det, jeg skal fortælle oldefar," svarede pigen. "Der er så meget at fortælle, far." "Nå, lad os så høre det. Hvad vil du fortælle om?" "Om min lærer og mine venner, at jeg var klædt ud som en kvæde til høstfesten, at jeg slet ikke græd, da jeg blev vaccineret, og så naturligvis om Atatürk." Faren greb fat i sin datters lange flætning og sagde: "Nu må du ikke lave nogen gale streger i toget. Når I kører hen over steppen, så hold øjnene åbne. Der vil du få kæmpemæssige solsikker at se. Læg mærke til, hvordan de altid vender deres ansigter mod solen." Mens Emine så telegrafmasterne suse forbi togvinduet, den ene lynhurtigt efter den anden, gennemgik hun i hovedet endnu en gang alt det, som hun ville fortælle sin oldefar. Selv mens hun sov, fortsatte hun samtalen med oldefaren. Næste morgen, da toget var ankommet til Pendik, kunne hun ikke længere holde ud og blive siddende på sin plads. Det virkede, som om toget aldrig nogensinde ville nå endestationen i Haydar Pasha. Haydar Pasha. Hold op med at spille omkring, sagde hendes mor. Sid stille, pigebarn. Vi har jo stadigvæk færgeoverfarten for os. Barnet knep øjnene sammen og tænkte længselsfuldt på grængrenene, der med en knægende lyd ville det knække under hendes fødder. Og grænkoglerne, der ville have antaget en brun farve. Under morbærtræerne ville hun blive smurt til med røde pletter fra top til tå. På sin bedstefars skråninger med vinstokke plejede hun at plukke favnfulde af druer, der lugtede af sommer og sol. Hun klatrede op i mandeltræet, tog kurven, som hang på en gren, og sprang igen ned på jorden. Hun tog en håndfuld rensede pistagenødder, en dejlig duftende tomat og tre marmorkugler. Så sprang hun lige i armene på sin oldefar, der betragtede hende kærligt, og kyssede igen og igen hans rynkede kinder. Derpå gik oldefar og oldebarn hånd i hånd hen ad vejen med fine træer på begge sider, mens de uden ophør sludrede med hinanden. På denne måde begyndte en hver ny dag på øen. Emine fandt kurven, der var hængt op til hende på en gren i træet, og tog dagens gave op af den. For det meste var det en stor vindrue, en frisk agurk eller en honningduftende fersken, alt sammen fra haven. Og så begyndte spacerturen. Når disse to verdener således var bragt sammen, den over 80-årige gamle mands og den endnu ikke 8-årige piges, så fløj Emine både alt det, oldefaren fortalte, over en anden verden. Jeg levede hele dagen lang i den anden verden. Og hver aften sluttede dagen ved oldefarens bryst. Det sæbeduftende barn sad i sin hvide natkjole på kanten af sin oldefars seng og gentog dennes bøn. Hvis betydning hun ikke forstod, og hvis ord hun ikke kunne udtale ordentligt. Men det gjorde intet. Gentagende ord har en magisk kraft. Intet ondt ville kunne ramme hende ind til næste morgen. På en eller anden måde forestillede hun sig altid engle i hvide klæder, med hvidt hår og blide øjne, ligesom gamle oldefar. Små, lyshårede, kønsløse engle med tykke maver ville bare forstyrre hendes verden. Næppe havde Emine forladt færgen og sat sine fødder på øen, før hun åndeløst og i fuld firspring løb hen ad den rødlige grusvej. Med et opbud af alle sine kræfter støtte hun den tunge jernport til haven op. Hurtigt som et lyn og lydløs som en kugle smuttede hun ind mellem roser og hortensia. Hendes bedstemor og dennes ældre søster bredte sig som to dovne katte i de flettede kurvemøbler i lysthuset og talte mumlende sammen. Skjult bag laurbærbuskene i agtogenden, uden at gøre sig bemærket. De to ældre kvinder sad og redte deres lange, lyse hår med kamme, som de dyppede i kamillete, mens de sludrede uafbrudt. Bedstemors kamp var i elfenben. Denne kamp tillagde dens egne stor værdi som et symbol på glansen for de svundne dage. På kammens håndtag var hendes navn ingraveret i sølv. Det var en gave for oldefar, som havde bragt den med, da han vendte tilbage fra eksilet i Italien. Når toilettet var afsluttet, ville den omhyggeligt blive lagt tilbage i venstre skuffe i konsollen. Bedstemor lod kammen glide gennem sit hår, hvoraf nogle var hvide, og så bredte hun det ud mod solen, som en påfugl breder sin hale ud. Ryppede vand på hårspidserne og begyndte forfra igen. Når håret tørrede, antog det en gullig tone og begyndte at skinne. Dette toilette udførte bedstemor med en forbavsende nydelse. Alle træer, oleanderbuske og hortensia, kunne se, hvor stolt bedstemor var af sit hår. Når håret, som vidnede om den tjerkessiske skønhed fra de længst forgangne ungdomsår, begyndte at tørre, blev det stukket ind i et hårnet på baghovedet. Med et var der ikke længere det mindste spor af ungdommelighed og elegance tilbage. Og efter hun igen var vendt tilbage til virkeligheden for de erindringer, som hun drømmende hengav sig til, blev hun igen til Emines bedstemor, hvis hår var stærkt grunet. Og den anden ældre kvinde med det gullige hår kunne ikke heldigvis så Hårtøring med den nødvendige omhu, fordi hun i den grad var opbragt over en tjenestepige. Som de havde gjort i årevis, beklagede de sig til hinanden over tjenestepigerne. På grund af deres ansigtsudtryk tænkte Emine, at de nok talte om noget meget vigtigt. Hun vidste ikke, at bedstemoren og denne søster, lige siden de havde nået 15 års alderen, altid havde talt om de samme emner, altid havde gjort de samme ting. Lige siden de takket være ægteskabet var blevet befriet for en uddannelse, der på den tid blev anset for overflødig, men som deres far, en pasha, havde gennemtrumfet, havde de aldrig igen slået op i en historiebog, og kun taget deres violiner i hånden for at tørre støvet af dem. Igennem et helt liv havde de, indtil de om aftenen smyg sig ind til brystet af deres mænd, udvekslet marmeladeopskrifter, hæklet sengetrøjer og strikket rosenmønstre i sjaler. Aldrig talte de om for urolige emner. Aldrig blev døden nævnt. Og aldrig, fordi det var uanstændigt, kærligheden. Balkankrigen og verdenskrigen berørte dem kun som en kold vind, der susede forbi uden for hjemmet. Nederlagets og sammenbruds smerte betragtede de jamrende på afstand, ligesom man kan lade sig bevæge af en sørgelig film. Og dog var ligevægten i deres liv efter den sidste krig blevet forrykket. Og det i en grad, som man nu om hyggelig stuede ting, som ikke tidligere, man ikke tidligere havde tillagt nogen betydning, for eksempel elfenbenskammen til side i skuffen i konsollen. Sådan noget får vi aldrig at se igen. Vi må passe godt på det, sagde de. Pludselig sprang barnet frem for sit skjul mellem laurbærbuskene. Hun løb direkte hen til sin oldefars arbejdsværelse på anden sal. Hun så hverken de arme, som hendes bedstemor havde bredt ud for at omfavne hende, eller de tænder, der skinnede som hvide perler i den gamle barnepige Gylfidans sorte ansigt. Hun sprang op ad trætrappen med to trin ad gangen og løb hen for at dele alle de ting, hun i de lange vintermåneder havde oplevet og lært i skolen med sin allerkæreste ven, oldefar. Åh Gud, det var slet ikke til at tro. Havde Emine forstået noget forkert, eller havde hendes oldefar mistet forstanden? For første gang nogensinde rynkede han vredt brynene over for sit lille oldebarn. For første gang nogensinde tænkte de begge ilde om hinanden. Deres ellers så kærlige forhold til hinanden fik en kæmpemæssig revne. Den lille pige kunne næppe tro sine egne ører. Oldefar brød sig ikke om Atatürk. Navnet på denne helt, som havde grundlagt deres fædreland og skænket dem republikken, og som for Emine kom næst efter Gud, dette navn ville oldefaren ikke høre. Han må være ramt af en alvorlig sygdom, tænkte pigen. Som en lille fugl flagrede hun hed og did for at få oldefaren til at indse sin forfærdelige fejltagelse. Hverken bedstemoren eller tanterne kunne løse problemet. De gjorde deres bedste for at få Emine til at bære ord med oldefaren. Bedstemoren trak sit barnebarn til side. Se, min pige, sagde hun. Din oldefar er meget gammel. Han er født og vokset op i osmandertiden. Han var medlem af sultanens forsamling. Han kan simpelthen ikke tænke ligesom dig. Din oldefar er osmander. Det må du prøve at forstå. Med barnets enkle logik førte pigenstriden til den bitre ende. Atatürk har reddet vort fædreland, oldefar, sagde hun. Riget er brudt sammen. Selv vores skrivekunst har han forandret, svarede den gamle mand. Skulle det være så slemt? Der var jo alligevel ingen, der kunne lære disse bogstaver, der så ud, som om en ravn var løbet hen over papiret. Du har de sidste 15 minutter lyttet til Helle Ulbjerg, som har læst op af Aya Kulins tyrkiske novelle, Vend ansigtet mod solen. Det er højtlæsning, og det er det hver evig eneste morgen i påsken, i programmet Det er påske, og alting er faktisk ok. Vi har den sidste time opremset grunden til, at livet rent faktisk er helt ok, og også nogle gange dejligt nok. Vi håber, du har lyttet med, og vi håber, du har taget imod vores opfordring og vores budskab om, at der faktisk ikke er nogen grund til at stå op. Nu er der nemlig nyheder.